لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا جميع المسلمين صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مصطفى مسند نشين بارگاه اصطفى مطلع صبح نبوت آفتاب انبیاء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خسرو عرش محبت ناموس اکبر رحمت للعالمین اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ای عالم بر تخت گاه عالم بالا زده نوبت صبح دنا بر بام او ادنا زده صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بارگاہ اجتبا بر ذروۂ اولیا زدا خیمۂ لولاک بر نو خرگہ مینا زدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درد نے شب بانگ سو حان الذي أسرى زدا بر در قصر فأوحا کوس ما اوحا زدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شبستان ابی افکند خان ما حضر و سرنگشت تو منشق ماه زرین را سپر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نرگس مکحولتا بستان ما زاغ البصر و زعقیقت در جلا احسی سنای پرگور. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بود در هجرت ترا صدیق اکبر یار غار گشت اسلام از عمر بعد از وفاتت آشکار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سور قرآن ماند از عثمان عفان استوى وضع لي قانون الدين رسم ملة برقرار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صاعدين عرش را سبتين محبوبة سوار بعد پای عرش را عمين مغفورة سوار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا شفيع المذنبين زان که بیرون از تو نبود آسیان را عذر خواه. اللهم صل على محمد و على آله و صحبه و بارک و سلم. مهمان دیما جا گه بدهید اجابه فرمزونه جاید دیما کنده درود شریف باند. گذشته جمعه مطالبی پیرامون سه تا شهادت بی مثال و کم نظیر تاریخ اسلام که با همدیگر به مناسبت ابتدا و انتهای سال هجری قمری متقارن قرار گرفتند و همانطور که عرض کنگ بود ماه ذی‌الحجه که ماه عید قربان به مناسبت قربانی کردن حضرت خلیل خدا ابراهیم علیه السلام در واقع وتی فرزند دلبند حضرت اسماعیل علیه السلام خداوند متعال در قرآن عظیم فرمائیم و فدیناه به ذبح عظیم مطلب چلو شروع کنک بتگر چند جمعه قبل و خلاصتاً من ای عرض گذگر این نقطه ها که ذبح عظیم سر آغاز ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء شمایی آغاز گذگر و آز ذبح عظیمی که برای اسماعیل به طور فدیه برای حضرت ابراهیم پیشکنک بودتگرد به شکل یک بریت بهشتی ولی رسول مکرم اسلام علیه السلام جان نصاران خاص برگزیده ترین یاران آن حضرت و بهترین و گزیده ترین افراد اهل بیت اطرد رسول پاک علیه السلام از این لحاظا که دین اسلام متمم و مکمل دین ابراهیمی و از این جهت که شوق شهادت بزرگترین آرمان و آرزوی حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلامه علیه که فرمایید لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل من دوست بی خوشیه که بارها در راه خدا بخاطر دین خدا بخاطر رضای خدا من به قتل و شهادت را برسون کشک ببون و پدا زنده کنه ببون و سپس کشک ببون سپس زنده کنه ولی خداوند متعال این آرزویا به صورت شهادت جلیه که آن حضرت به دست یکی از دشمنان اسلام به شهادت برسید و قتل ببین به الفاظ ساده پورا نفرمایید شاید بنابه حکمتهای زیادی و از جمله اشی که یا و گویان و دشمنان اسلام ها بر علیه مقام شامخ رسالت سنپاشی موقع زیاد بیشتر مرسید که اگر رسول پاک علیه السلام خدای رسولت یقیناً خدای رسوله. چطور آیی به دست دشمنان کشک بود؟ ولی ای آرمان و ای آرزو به وسیله افراد نزدیک خاندان رسول خدا علیه السلام که در صورت و سیرت شبیه و همرنگ کامل رسول اکرم علیه السلام و به وسیله یاران وفادار رسول علیه السلام صورت گرفت و ای آرمان پیامبر گرامی علیه السلام کامل کنه بود تو پورا کنه. زی حجه ماهد ها حضرت عثمان رضی الله عنه کنار قدم های طاهره رسول خدا علیه السلام ذبح عظیم مصداق قرار گرید تو به شهادت رسید. محرم غره و یکم حضرت فاروق اعظم در محراب نماز جام شهادت نوش فرمانی و در آغوش رسول خدا علیه السلام بودی ابدی استراحت ابتدای کند. شصت سال گذشته بعد از هجرت ها وقتی که معالم دین سنت های نبوی نشانه های ارزنده اسلام ارزش های حقیقی و زیربنایی اسلام عظمت قرآن مقام شامخ سنت نبوی علا صاحب الصلاة و السلام پایمال کنه بند. از طرفی حضرت حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه سبت اول به صورت شهادت خفیه وسیله زهر جام شهادت نوش فرمانید و متمم آرمان جد بزرگوار بود و در سال 60 هجری همانطور که از قول حضرت امام سرهندی شیخ احمد فاروقی از سلاله حضرت فاروق اعظم امام ربانی رحمت الله علیه جمعه قبل نقل بود که فرمانتی اما یزید پلید از صحابه نیست به لفظی کلمه جمله کتاب مکتوبات شریفه امام ربانی رحمت الله علیه اما یزید پلید از صحابه نیست کاری که آن بدبخت کرده هیچ کافر فرق نکند. این عبارت کتاب وقتی که سلسله خلافت حقیقی مصادیق جانشینی رسول خدا علیه السلام بر حقی مصداقا صدیق فاروق ذنورین حیدر کرار رضوان الله علیهم اجمعین چه دنیا رحلت فرمایند و مسند خلافت به دست فرد ناباب و پلیدی به تعبیر امام سرهندی یزیدیت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه عمر بن عبدالعزیز اموی از یک طرف از نبیرگان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باز این همه دختر گوشه نشین و اطراف نشین مدینه نوید عمر ابن عبدالعزیز که در شبی که حضرت عمر رضی الله عنه در دوره خلافت ودی وقت گشت کو اطراف مدینه تا به کنار منزل رسید چاری پیرزنی ودی نواسه یا تاکید کن گوشی دختر بانده صبح که جواب بیدار به این شیرانی که ما دشتگن یک قدری آبشان قاطی بگن مخلوط بگن که گشته ببند و پیمانه بیشتری ما بتوانیم به فروش برسیم و مبلغ بیشتری به دست بیاریم. همین دختر و دختره که خرد سال و تی بلوکا و تی مادر بزرگ بشی که مادر مگر امیر المؤمنین فرمان صادر نکوتا که بیچاره در معامله غل و غش نکنه تجارت و سوداگری ده خیانت مکنید و فرمان به این صراحت صادر بود که شیر ده آب قاطی مکنید مخلوط مکنید. مادر بزرگ جواب ده میگوشی دختر عزیز دختر جان این شبه نصفا این پاس شبه کجا امیر المؤمنین کجا خلیفه و کجا داروغه خلیفه که تم نگران این مطلبه. همین دختر خردسال جواب دادن گوشی مادر اگر حضرت عمر اذا حاضر نهین اگر آیه داروغه حاضر نهین اگر آیه مامور حاضر نهین ولی عمر خدا حاضر و ناظر گندگی که من توصیف اطاعت دستور خلیفت المسلمین واجبند این دستور الهی خلاف ورزی که من تو بکنی خدایش جواب دهیم. از این دختر خود سالا این شهامت و این ایمان قوت ایمان حضرت عمر را به شگفت یارید این منزلا یاد داشت که علامت یارید شناسایی که سباها و همه دخترها وتی عروس کن وتی پسری یا داماد کن به همه دخترها دختری که اینقدر تقوا و خدا فرستی دارید شی شایسته این که من وتی خاندان یک فردی وصلت و گوشی برقرار بود چمی دختر مثلان نبیره به دنیای به نام عمر ابن عبدالعزیز که از طرف پدر رشته پدری از بنی امیه اند بر اثر تربیت خوب و این عرق خوب عمر ابن عبدالعزیز در سلسله خلافت اموی به خلافت رسید اما این دور خلافت ده داستان های عدل و عدالت معروف هست آب بیان کنگی نه این جمله عرض کنگی که غالبا بکر ابن نوفل نامی راوی این جمله که مردی روزی در جلوه همی عمر ابن عبدالعزیز اموی که وقت از بنی امیه و به دنبال همی سلسله خلافت اموی که یزید بسته معاویه ابن یزید بسته و عبدالملک بن مروان بسته هشام بسته بعد از آیان عمر بن عبدالعزیز حتی به کرسی خلافت نشته یک فردی یه جلو عمر بن عبدالعزیز یزید به لقب امیر المؤمنین یاد کند فقط گوشی امیر المؤمنین یزید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه صورت چه غصه و غضب ترمز و سرخ بی به پیچ و تاب لگید و با سختی فرمانی که تقول لیزید امیر المؤمنین، تو یزید امیر المؤمنین لقب ده، یعنی اینقدر از خدا بی خبر و اینقدر جریه که جلوی من ای پیمی نافرمانی انسان یا خدا و رسوله، ای پیمی شقی انسان یا بدبخت یا تو امیر المؤمنین لقب ده. سپس فرمان دند، دستور دند که 20 ضربه شلاق در ملای عام به این فرد لفظ امیر المؤمنین به یزید اطلاق استعمال کده جنگ ده. وقتی که خلافت یک نوبتی به ابن فردی رسید، و به تعبیر اقبال لاهوری چون خلافت رشته از قرآن گسید، را زهر اندر کامری خواست آن سر جلوی خیر الامم، صحابه قبل باران در قدم بر زمین کربلا بارید و لاله در وی رانا کاری در رفت، تا قیامت قد استر داد چمن ایجاد کرد. اقوال فرمانی که وقتی که خلافت از منهاج نبوت منحرف بود تا زمان حضرت سیدنا مرتضی، حضرت حیدر کرار، خلفای چهارگانه زمانه اهل سنت گوشن این خلافت علا منهاج نبوت هست، یعنی خلافت بر روش نبوت. وقتی که خلافت این دامن چه قرآن است و ارزش های ارزندهی که اسلام برای آنان احیای از شخص شخیص نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم گرفته تا بهترین یاران و اصحاب و افراد اهل بیت رسول علیه السلام برای این حال سرسبزی فدا و قربان کتوید، پیامبر علیه السلام برای این حال دندان مبارک داد، دنده های شریفی و تیز روشاین تو زخمی کنا اینتن، کفش پاکی پرخون کنا اینتن، حضرت حمزهی داد، ده ها صحابی در احد داد، چندین صحابی در بدر فدا کرد، چند ده ها تنی در مواطن دیگر نثار فرمایید، و با آین خونا اسلام درختی بارور فرمایید. و برای این ارزشانی به وجود یاد حریت و آزادگی وجود یاد. به انسانی مقام انسانیت داد، انسانی از فرتگاه، هلاکت، از صبوریت، از درندگی، از وحشیت به شاهراه انسانیت گامزن گفت. و طوری بود که به تعبیر اقبال از دم سیراب آن امی لقب لاله رست در ریگ و صحرای عرب. ولی یزید خلافت یایگا رشته خلافت چه قرآن سست، رابطه حکومت سیاست از دین جدا بود، سیاست ها برعوت زیر بنای دیگر ایجاد کرد و به این نتیجه به این عقیده معتقد بود که دین از سیاست جدایند و حریت و آزادی و آزادگی گفت تو که زهر حلاحل رهد دوباره بردگی اعتقادی عملی اخلاقی که پیامبر اسلام علیه السلام آیانی گردن جتگت و نابودی کتگت هست چیست قرآن؟ خاجر پیغام مرگ، چارساز بنده بیساز برگ. قرآن یاد ارباب منشی خوانینی آقایی مرگ پیام داد قرآن را. ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود سلطان محمود و عیاض ای غلامی در یک صف یارت نماز تا اشرائیم مساوی برابر، اما با آمدن یزید ای حریت سر برن بود. قرآن تعالیم زیر پا قائمال بود، سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم لگد مال بود. حضرت حسین برای احیای اسلام یقینتی که 72 نفر حد اقل با 5000 نفر مقابله کده نکن و نتیجه مقابله مشخصه. ولی به من تو درسی داد و رفت که تا انسان خون مردند، تا انسان وتیگ و وتی عزیزترین افراد خون برای خدا مدند، الله دین دنیا اتها زنده نمانی، پایدار نمانی. این درسی داد که برای احقاق حق، برای احیای اسلام، برای احیای ارزش های قرآن و سنت اگر جان حسین جانند باید باز هم باید قربان بوی فدا بی برای ایشی که جد حسین آوتی جان در راه اسلام فدا کنگا دریغ نفرم. عادل چیز یک خدای بد آی حفاظت فرمان و با صدمه های مختصری بسنده بود آن حضرت علیه السلام سرا به دندان مبارک شهادتا، چهره مبارک زخمی بوگا، با دیگه زجرهای روحی و ظاهری که آن حضرت تحمل فرمانتن چه بسا از ای یک دفعه میره بود به شهادت رسگا آیان زجر دهنده تردند. حضرت حسین برای من تو درس عظمت اسلام داد و رفت که ما تو بزاریم قرآن چقدر قیمت داریم خدای دربارا، ما تو بزاریم که سنت های نبوی چقدر ارزش دارن، ما تو بزاریم که عدالت اجتماعی چقدر ارزش داری، ما تو بزاریم که مساوات و برادری و برادری چقدر ارزش داری، ما تو بزاریم که ظلم و ستم و حق کشی و تبعید و استثناء در مقام حکومت چقدر منفور و چقدر ملعونن که اگر در جامعه حاکم ببید باید حسین مانند جان حتی قربان بده. خلاصه برای ایشی قیام فرمایید که در راه احیای اسلام اگر رخسار گلگون حضرت حسین که یک روچی رسول مکرم اسلام علیه السلام لبهای نازنین بوسه داد و آیه چهره اطهری که به عنوان یک عطر و گل و ریحان پیامبر اسلام علیه السلام مشام مبارکا حضرت زهرا رضی الله عنها دستور داد که منی ریحانان بیار منشه بو بچنون، حسن حسین بیار که منش بو بکنون، آن یعنی عطر به منی دماغ برود و پیامبر علیه السلام آن رخسار بوسه داد. فرمانتی هما ریحانی من الدنیا، این دنیا تا هر دو منی ریحانند. آن رخساری که اینقدر ارزش داری، اینقدر ارزشمندین، تف بر تا تاریخ ننگینین حالات و تحولات که راوی برای ما نقل کند بینندهی بشید. من در کاخ ستم ابن زیاد حاضرتون که سر مبارک حضرت حسین که از تن پاک جدا کنه بود دگر او در یارک بود ابن زیاد ناپاک و خبیث پانگاه. ابن زیاد یک چوبکی نتی دست آید انسان زبان و قلب جرأت نکنند که کیفیت را تعبیر بکنند که با این چوبا این مرد خبیسا ایرکود حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مبارکین رخسار و لبانی سرا و یک مرد با غیرتی هموده حاضرت گشتی اینقدر جرأتی بود در مقابل این صفاق این ظالم خبیث این جرأتی بود داد که بگشید ارفع قضیبک و تی این چوبا و تی لده چسکم چدا این مرد جسور ای همه جایند ای همه مقامند تو چوب ارگوده که رسول اکرم علیه السلام اداوت لب مبارک ارگوده جمع بسید. ظالمان ای تمام کارانو کد آن چیزی که تاریخ نویسید انسان آن تکرار کده نکن جنایت هایی که نسبت به این خاندان اعتراف در روا دارد بود عاشورای سال 60 پیامبر چی اصال حکومت ها به خدا دربار پناه لوجه تگرد و امارت و سویان قرار داد چی بمی حکومت ها خدا رسول پناه لوجه و تاریخ ها گذشت نکد هم آرموچ رسه که شمر خبیث تکه تکه که من ببینید و آیه تکه ها پاره های بدن جلوی سگ های شهر و کوچه دور دیگه بودن و نمند کسی از ای جنایتکاران که جان سالم در همه دنیا به در ببارد چهره آنش سیاه بودند به شکل حیوانات مسخ بودند در آتش وجود آن آتش دیگر آتش گرفته خود به خود به طور قدرت بود بر این مصیبت عظمای انسان انسانتان جنان نوحاوند حضرت مولانا جامی رحمت الله علیه در شواهد النبوه نویسی و تاریخ الخلفات آسویتی و در اغلب کتب تاریخ و سیرت سیر ائمه که یکی فرمانی که من به کربلا رسیدم بعد از این حادثه ها یک شخصی اون جسکو که من اشکوته ادا جنات گریه و آه و بکای آواز شما اشکوته این سرزمین که تو به حضرت حسین شهادت گریه ای کنند آیا جواب دا که این هنچین متواترین خبری که تو از بچه بچه ای اطراف جس کنه آ تصدیق کنند شما جسکو که تو وقت اشکوته چیزی یا نه مشتی بله آ چیزی که من اشکوته اشیه مسح الرسول جبینه مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود ابواه من علیا قریش و جده خیر الجدود من چی یک جنی چی یک گوینده غیبی که ندیستون چی آیه صدا یه شعرون اشکوک شعری وان تو گریه ای کد ناله ای کد که حضرت حسین شخصیت همه که رسول خدا علیه السلام اشی رخصارا مسح فرمانتا دست مبارکی فرموشتا در نتیجه مساس کف مبارک رسول اکرم علیه السلام آیه چهره و رخسار در میان رخسارهای دیگه مشخص بود دگه آیه برق و آیه توپیک و آیه روشنایی مشخص بود مانند آفتاب درخشان بود و حضرت حسین پدر و مادر که قریش بلندترین خاندان هم به تعبیر حضرت مفتی شفیع رحمت الله علیه از علماء دیوبند که واقعا در این زمانه های اخیر دیوبند مکتبا هر غائله و فتنه اعتقادی و عملی چه به جهاد به شمشیر چه به قلم مبارزه کرده هر فتنه اعتقادی چه سود در مقابلش کرده من به طور نمونه چهار کتاب مختصر یاب قاری محمد طیب رحمت الله علیه کتاب از مهتمم کنونی مهتمم سابق دارالعلوم دیوبند که چه دنیا رفته الان خدای رحمت کنه به نام شهید کربلا اور یزید در جواب یک ناصبی فرد ناصبی به نام محمود عباسی ساکن کراچی که کتاب القول المزید فی خلافت المعاویه و الیزید نویسی تو در این کتاب به جای ناصبیت و خلاصت رو دیگا اثبات کرد که حضرت حسین صحابی بودن هم انکار کرد در مقابل این فتنه دیوبند مهتمم کتاب نویسید رد دیگا تمام شبهات را دید تمام حملات دندان شکن جواب دند از طرفی دیگه سید حسن استاد تفسیر دارالعلوم دیوبند فادی تذکره سیدنا حسین رضی الله عنه نویسید حمید ناصبی جواب دارد شهید کربلا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت الله علیه نه اکاروی مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت الله علیه بانی دار علوم کراچی پدر بزرگوار شیخ الاسلام مفتی مولانا محمد تقی و محمد رفیع عثمانی مد ظلهما و وقتی وقت وزیر فرهنگ هند وقتی دوره وزیر فرهنگ هند ابوالکلام آزاد وقتی مجله تها که در آن موقع صادری کند به مناسبت محرم عشره محرم مقاله نویسید به این محرم اما چشم بدندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر برایشی که تفرقه ایجاد دوید بینه دو جناح برادر شیعه و سنی یه وقتی گنده که یک فرد مغرض بلند دوید و این مطلب عنوان کن که این سنی که در محرم عزاداری نکند ایشی حضرت حسین و اهل بیت دوست ندارید غافل از اشی که بابا برادر شیعه مقلد یک مذهبی، یک مرجع تقلیدی اتباع کن، با آیه استنباط و اجتهاد نحوه ابراز احساسات و محبت به خصوص در این ایام به این شکل. اما پیرو مسلک تسنن هم از یک مجتهد و مذهبی تقلید و اتباع کند که در آیه فقه و استنباط با این روش خاص اظهار احساسات نه تنها مطلوبن بلکه جائز هستم، ناجائزه. اما محبت حضرت حسین، هر کسی که دم از ایمان داریدن آیه محبت، نه تنها حضرت حسین بلکه تمام افراد اهل بیت و عترت رسول پاک علیه السلام، محبت جزء ایمان اهل سنت و جماعت. کسی که با اهل بیت عدابت داشته ببید سنی نه، یقین بزانه. و شیعه باید اقبال به همان نقطه ایترسی که الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر. میشه که حضرت ابراهیم اسماعیل ذبح عظیم تکمیل حضرت حسین علیه السلام در کربلا فرمود. در میان امت آن کیوان جناب، همچو اصل ناطق نگر سوره اخلاص و توحید، سوره توحید صامت حضرت حسین وجود بشید که هو الله. تو در سوره قل هو الله قرآن پچ کرمانه دستور دن رب العالمین که ای موحد بگش هو الله احد، خداوند یک، همانا خدای تعالی، همان خدای یکتان. اما توشی بود دفع گشه وانی حسین رضی الله عنه وجود عملا اثبات کن که هو الله. وجود حضرت حسین سراپا سر تا پای وجود مصداق سوره توحید و اخلاص که جز خدا کسی دیگر نمند، و نشان دهند که تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. و همین خاطرات الله عز و جلال جل علا شان هو چون آیا به خاطر دین و تنصار دنیا هر چون کهنه بیترود، بزرگترین رخدادهای تاریخ ارزون کنم هفته قبلا که بعد از مدت کم یا زیاد از ذهنها ظهور کنن، به گوشه نسیان دورده اگر من کسی از آن یادی نکن. اما حادثه دردناک کربلا به مرور زمان هرچی زمان کهنه تر بید، شهادت شهدای کربلای خون تازگی ایمانان تا جوش و خروش وجود یافت. تار ما از زخم اش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا ای پیک دور افتادگان، عشق ما بر خاک پاکی او رسان. ای به ای خاطر اینکه وعده بود تا کشتگان خنجر تسلیم را از هر زمان از غیب جانی دیگر است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. تاریخ هرچی کهنه تروید حضرت حسین و ایاران یاد و شهدای اسلام یاد، مسلمین وجود تها بیداری و آگاهی زنگا به صدا دریارید. برایشی که آیا به چه خاطر بشگیتی؟ مثل من تو به خاطر اغراض دنیا به جان همدگر نکفند. آیانی ای فداکاری آنی کشک بود خون رچک تا منی گوتی ای زمان خونانی که رچند زمین تا آسمان فرقند. آنی جرم فقط عشق خدایت، اگر جرمی داشتش به جرم عشق تو هم میکشن غوغاییست. تو نیز بر سر وام آ چه خوش تماشاییست. یا به قول شاعر دیگر، کرگس و زاغ و زگن محتاج سید و قید نیست. دنیا تا شاعر چی شما دیسته که پک کرگس گرگا زاغ شکار کنگا مردم زحمت بکشن پک کلاغ و زاغ شکار برم، یا زاغ و کلاغ یکی بیاری کفستان گهداری بکن تو گوشت بدن تو آیا خوراکی بدن تو سبزی بدن. مردم این سعادت قسمت شهباز و شاهین کرده اند. برای شاهینی مرغ شکار شکارچی شاید هفته ها بیابان دارو چه طریقه ها و ترفنده ها و شیوه ها پر زحمت اختیار کن که یک شکاری مرغی چوک گیر بیاری تو آیا شکار تعلیم بدن که چنای وجود استفاده بکن. این سعادت شهادت هم هر کس نصیب نبی عزیزان. مروچی که کفر جهانی در دنیا جرأت پیدا کنگید و مسلمین همیشه زیر دست و پنجه آیان له بوگن علت چیین که میتوگا چه شهادت و وحشت پیدا بوده. آیان گندند که میتوها اطماع مادی دنیوی غلبه بوده. و آزانند که مروچی حسین نیست، حسین مانند انسان دنیا ایتها. و نوح سرا خوب گشته گفت نوح آخرا گشته تنهاست حسین ابن علی در صف آدا. اکبر تو کجا رفتی؟ عباس کجایی؟ این اگر مروچی این دنیا تا هم اندوریشی، اگر حسینی رگ یک شمه غیرت یک انسان وجود تا پیدا بی، در واقع در صف این همه دشمن ابر جنایتکار دنیا و تا تنها احساس کن تنهایی. یار و یاوری ندارید. هر کس زین للناس حب و شهوات حب و زن و فرزند و مال و سواری و ایشان بر ما غلبه کده. مروچی که امریکا جرأت پیدا کده، یک جرقه انقلاب اسلامی در ایران پیدا بود چند روز نگست که کاخ سیاه معروف به سفید امریکا دوره اخبار تا شما اشکو که سیم خاردارش کشید. وقتی مسلمان متحد و متشکل ببند و وقتی غیرت اسلامی را حفظ بکنند و یک ذره از خون گرم شهدای کربلا آن خدمت گزارانی خونه یک ذره امترگانی تها خور بکنند و قاطی بکنند، دنیا چه اسلام و مسلمانان نام و بلرزه درید. امیدواری که خداوند متعال جل علاشان و مارا چه حضرت حسین و آیه یارانی شهادتا و چه اصحاب رسول و اهل بیت رسول علیه السلام شهادتا درس حب ایمان، درس شوق شهادت، درس شناخت ارزشهای قرآن و سنت، درس تنفر از ظلم و استبداد و ستم و نابرابری و تمام گناه ها و فحشا و سرقت و تفرقا و اختلاف و هرچی خباست و رذایل اخلاقی هست خداوند متعال ما را حاصل کنه اگر توفیق عطا بفرمایید. و به قول شاعر ما را مصداقی شعر بکنم که شمع ها بردم از صدق به خاک شهدا تا دل و دیده خونا و فشانم دادم. اگر ما واقعا با صدق به این شهدای مرقدان سرا حاضر ببین و با صداقت با آیان تجدید بیعت میکنیم یقینا من و شما و مسلمین بودیم مجد و شرف و عزت از دست رفته ای که در صدر اسلام مسلمین هستند که نام مسلمین ها قیصر و قسرا بلرزه ای حتی مجد به دست یاریم. و اگر ما شما ارزش های بلند انسانی از دست بدهین و تن به مذلت بدهین و اطماع دنیا حب دنیا ما را گرفتار دام و بد بکن و ارزش های اسلام رو نادیده بگیرین، عاقبت همیشه بید که ما شما آبودی دور زمان انتها دیسته و بدتر از اشی. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانهو ما را از راه روان راستین رسول خدا علیه السلام و آی اهل بیت ادرت و آی یاران و اصحاب قرار بدند و رب العالمین جل علا شانهو شر دشمنان از سر ما و تمام مسلمین کوتاه بفرمایید. خداوند متعال اسلام و مسلمین در این کشور عزیز و در تمام کشورهای اسلامی بوتی نصرت غیبیه منصور و معید بفرمایینی و زیر سایه الطاف و حفاظتش بفرمایینید. رب العالمین جل علا شانهو جهان اسلام رهبری واحده صحیحی عطا بفرمایینید. خداوند متعال جل علا شانهو من مسئولان برهنموده های قاطعانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مطابق عمل کنگه تو ام با قرآن و سنت عمل کنگه توفیق عنایت بفرمایید. ما را در صفهای متحده یک جا علیه دشمنان قیام کنگه توفیق بدن، از تفرق و اختلاف الله تعالی ما را شما را دور بدارید. بله منوانا کمالیه کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. روز پنجشنبه جلال فرزند غلام محمد در روستای مردان این دنیای فانی را ودا نموده است. برای شادی روح آن مرحوم درخواست دعا داریم. امیدواریم خداوند متعال ای عزیزا و تمام عزیزانی که در هفته گذشته با ایمان چه دنیا رفتگان مورد عفو و مغفرتش قرار بدن. من در خاتمه وقتی سخنان فاجعه بسیار دردناک یا که مایه درد و رنج دلهای تمام مسلمین دنیا به خصوص ما مسلمانان ایران زمین اعم از سنی و شیعه قرار گرفت، فاجعیت که به دست عوامل استکبار جهانی به دست دشمنان مشترک ما و شما به دست منافقین در روز عاشورا عامل عاشورای دیگری بودن، آهم در یک بقعه بسیار مقدس و طاهره در حرم مطهر حضرت سیدنا علی ابن موسی الرضا علیه و علی آبائه الصلاة و السلام، حادثه ای که شما تمام متوجه تو اشکتگو که به تعدادی از میشن عزیزانی شهادت منجر بود و تعدادی زخمی بوگا و بالاتر از همه حد که حرمت این مکان مقدس من ضمن محکوم کردن این جنایت ننگین مراتب تسلیه تا همه بین که ما اصولت پاکس به دفتر مقام معظم رهبری و دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان از طرف روحانیت و جامعه اهل سنت و تمام شهروندان و شما اعلام می‌کنم مجدداً از پشت این تریبون من محضر مقام معظم رهبری و تمام عزیزان داغ دیده و مخصوصاً کسانی که یعنی اعزا و اقربا و خیشان در این حادثه یا فاجعه یا به شهادت رسیدند یا مجروح بودند مراتب تسلیت را پیش گنون و از مسئولین تقاضا داریم که انشاءالله به زودی این جنایتکاران در بگیجن تو آیانا به اشد مجازات بودی که باعث عبرت برای دیگران برسینند و از خداوند متعال استدعا و التجا دارین که تمام حتی کان نوامیس اسلامی ها تمام آیانی که به مقدسات اسلامی به ایپمی بقعه های مقدس و مسلمانانی مورد احترامی امکنه و جاگاهان و مسلمانانی جانانی سرا دست جنایت دراج کنند خداوند متعال جل علا شان و شان در دنیا و آخرت اگر قابل هدایت نه هم به کفر کردار و برسینید و رب العالمین جل علا شان و تی عذاب و تی دشمنانی سرا نازل بفرمان. جناب حاج آقای سرودی گلستانی که از مهمانان عزیز تو از دفتر حاج آقای ربانی تشریف یارته، الان یاد داشته بندستین که علاوهی داشت که یک نیم ساعتی سخنرانی داشت بی و من وقتی که یاد داشت دستون رسه تقریبا چندین بار تلاشون کو که تلفنی واجه پیدا بکنن و زحمتی کشتگرد و تشریف یارته من منزل چندین بار مثل که من موفق بودن حاضر نبود و بعدن که یادون یاد داشتش من دا با آقای میری مسئول سازمان تبلیغات منزل هر چی زنگون داد موفق نبود و اداره که تعطیل داد که وقت ما قبل از صحبت هم آهنگ بکنیم و طبق معمول وقت خطبه رسته من از شما تمام عزیزان استدعای کنم که بعد از نماز سنتان تشریف داشته ببی که ما از بیانات شیوای مهمان بسیار عزیز و محترم ما شما چند لحظه انشاءالله استفاده بکنین و مستفید ببینید. انشاءالله که شما مسجد تا هرچی گشتر بینده گرچه هوای گرم عجری گشتر بید انشاءالله و هرچی از محضر علما ما که شایستگی ایشی که نسبت به علم متابدین ندارن ولی چه علمای محضر صحب کنید که هرچی بیشتر استفاده بکنید. تاکید بر ایشی بوده که مجالست علما و دانشمندانی صحبت و مجلس انسان قلب و زندگی کن همچون آب باران خشکین سرزمین و سرسبز که امیدوار خداوند متعال ما را شما را موفق بفرمانید و آخر دعوان الحمد.